เรื่องเวชสันดรปริทัศน์ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอน้อมน้อมแด่พระมหาโพธิสัตว์เจ้าผู้มีพระนามว่าเวสสันดรซึ่งผ่านมาเมื่อปฐมชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วนั้นด้วยความเคารพอย่างสูงจริงขอกราบนมัสการพระเทรานุเทระผู้ทรงศีลสุตตาธิคุณปัญญาธิคุณภาวนาธิคุณด้วยความเคารพขอแสดงความเคารพความนับถือแด่เพื่อนสัตว์ซึ่งมาจากต่างอาวาสต่างวิหารทั้งหลายมารวมกันณธรรมสภาแห่งนี้ด้วยความเคารพและนับถือขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้ว ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่ครอบครัวแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีเนื่องจากวันนี้ท่านทั้งหลายได้มารวมกันที่วัดเป็นจำนวนมากมายเป็นพิเศษเต็มไปหมดตามลานวัดใต้ร่มไม้และท่านทั้งหลายก็อยากจะฟังการกล่าวธรรมิกถาปาฐกถาธรรมเป็นพิเศษปารภเหตุที่ท่านทั้งหลายได้จัดงานบุญมหาชาติหรือพระเวสสันดรขึ้นจึงได้ไปกราบอาราธนานิมนต์อาตมาให้มาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องพระเวสสันดรชาดกก็รายการกระทำเช่นนี้รู้สึกว่าญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ก้าวหน้าเท่าที่ควรและเป็นผู้กล้าทำในสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยทำคือตามปกติและบุญพระเวสสันดรนี้แม้เราจักไม่เล่าก็เป็นที่ทราบกันดีว่าเราจัดงานบุญพระเวสสันดรนี้เมื่อก่อนนู้นต้องใส่พระจากบ้านโน้นบ้านนี้มารวมกันยกใหญ่เป็นจำนวนมาก 20-30 หมู่บ้าน 20-30 วัดหลังจากนั้นเมื่อเสร็จงานวันรวมหรือว่าวันสุกดิบหรือว่าวันโฮมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ฟังรำมหาชาติหรือว่าพระเวสสันดรทั้งวันนิมนต์พระเปลี่ยนกันขึ้นมาเทศตั้งแต่ตี 4หลังจากแห่ข้าวพันก้อนเสร็จเรียบร้อยก็นิมนต์พระเทศตั้งแต่ตี 4ไล่ไปตั้งแต่อ่านมาลัยหมื่นมาลัยแสนสังกาลแล้วก็เริ่มจากทัศพรหิมพานต์ทานกันวันน้ำประเวศชูชกจุลพลมหาพลกุมารมัทธีทั้งบรรต้นบรรปลายหลังจากนั้นก็สักกบันมหาราชสักตินครก็จะจบได้13กันก็ฟ้าเขา 2-3 ทุ่มบางแห่งเจอพระที่ท่านเทศไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ก็ช้าถือได้ว่าเป็นการฟังกันพิเศษเทศกันพิเศษฟังกันตั้งแต่ตี 4ยัน 2-3 ทุ่มกว่าจะเสร็จได้แต่วันนี้ท่านทั้งหลายได้นิมนต์ให้อาตมามาเทศองค์เดียวเป็นในรูปแบบปริทัศน์ปาฐกถาให้ยืนเทศด้วยก็นว่าญาติโยมพุทธบริษัทที่นี่เป็นผู้มีความเข้าใจในการจัดทำกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้เคยทำมาก่อนแต่ความจริงแล้วเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเพราะว่าการกระทำเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติไม่ใช่เป็นการประยุกต์ซึ่งเมื่อกี้อาตมาได้ยินโยมพูดว่า วันนี้เราจะได้ฟังธรรมเทศนาพิเศษเวสสันดรประยุกต์ความจริงอาตมาอยากจะขอร้องให้ท่านทั้งหลายเลิกใช้คำว่าประยุกต์คำว่าประยุกต์นี่เหมือนกับว่าจะเอาอะไรมาปนมาปลอมเข้ามาในนั้นให้มันเข้ากันกับสิ่งเหล่านั้นแต่อาตมาอยากจะใช้คำว่าปริทัศน์มากกว่าประยุกต์ปริทัศน์หมายถึงว่าดูกันให้ท่วนทั่วให้รอบให้ชัดเจนทัศน์ทัศนิทัศนะแปลว่าดูแปลว่าเห็นปริรอบยิ่งดูกันให้เห็นแจ้งอย่างชัดเจนอย่างยิ่งในเรื่องพระเวสสันดรนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม้จะนิมนต์อาตมามาเทศองค์เดียวแต่ก็ขอบอกให้โยมได้ทราบก่อนว่าไม่จะเป็นการประยุกต์และไม่จะเป็นการทอดทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิมไม่จะเป็นการทอดทิ้งประเพณีเดิมแต่หากว่าเราจะยังรักษาประเพณีไว้หมดทุกขั้นตอนแต่จะให้มันละเอียดยิ่งกว่าเก่าทั้งไม่ต้องใช้เวลามากตั้งแต่ตีสี่ยันสองสามทุ่มแต่ก่อนแต่เราจะใช้เวลาไม่เกินห้าชั่วโมงหรือหกสมกชั่วโมงทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อจะให้ปริทัศน์กันชัดเจนถ้าเราไม่ปริทัศน์คือไม่พูดกันให้ละเอียดชัดเจนออกมาเนี่ยใช้เวลาห้านาทีก็จบเรื่องพระเวสสันดรเพราะว่าเรื่องพระเวสสันดร นั้นมีไว้ในพระไตรปิฎกอย่างน้อยก็สองแห่งมีแห่งหนึ่งในเรื่องจริยาคุตกนิกายเริ่มที่33จริยาที่9ข้อที่9ของจริยาที่9จริยาที่9หน้าที่446มีอยู่2ใบครึ่งใช้เวลาอ่านยังไงก็ไม่เกิน5นาทีจบแต่มันมีมากอยู่อีกในมหานิบาตชาดกพุทธกนิกายเล่มที่28ข้อที่1045เป็นต้นไปหน้าที่315เวสสันดรชาดกบำเพ็ญบารมีฐานมีทั้งหมด88หน้าถ้าจะอ่านกันธรรมดาธรรมดาไม่รีบไม่ร้อนยังไงก็ไม่เกิน3ชั่วโมงแต่ที่เราใช้เวลากันไปมากตั้งแต่นู่นขึ้นต้นตั้งแต่ตี4ไรถ้าเทศทั้งมาลัยหมื่นมาลัยแสนด้วยทั้งสังกาด้วยก็ต้องก่อนนั่นเองไปสามครึ่งแห่ข้าวพันก้อนนโมนามัยจอมไตรปิฎกยกออกมาเทศนาธรรมขันหมักเบ่งงามสะพาดข้าวพันก้อนอาจบูชาสาเฮาชาสามดวงหน่วยแก้วตกแต่งแล้วถวยอาจบูชาสาธุสาธุนโมนามัยจอมไตรปิฎกว่ากันแห่ข้าวพันรอบศาลาเสร็จจากนั้นก็ขึ้นอัญเชิญอาราธนาเทพพระเวสสันดรในการอาราธนาเทพพระเวสสันดรก็จะอาราธนาเป็นพิเศษถือได้ว่าพระเวสสันดรเป็นงานพิเศษกันจริงๆอาราธนาพิเศษยาวเยียดเทพก็พิเศษตั้งแต่ไปสี่ยันสองสามทุ่มกว่าจะจบนั้นมันพิเศษจริงๆแต่เสร็จแล้วประโยชน์ที่เราจะได้จากการทำพิเศษพิเศษนั้นกลับไม่ได้ประโยชน์ได้อะไรได้เพียงเป็นพิธีประเพณีพิธีรีตองเปล่าๆ เพราะคนฟังนั้นไม่ได้รู้เรื่องถามดูในเรื่องพระเวสสันดรแล้วโยมที่ฟังก็ไม่รู้พระที่เทศก็ยังไม่เข้าใจขออภัยไม่ใช่ว่ากล่าวกันไม่จะเป็นการดูถูกดูแคลนกันทั้งหมดนี้ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสต้องรู้ข้อที่เราคิดกิจที่เราทำคำที่เรากล่าวตื่นจากความโง่หลงไหลงมงายเบิกบานแจ่มใสจากความคลุมเครือในเหตุในผลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาได้มีโอกาสมากล่าวปาฐกถาธรรมที่ท่านทั้งหลายอุตส่าห์ไปนิมนต์มานั้นก็จะขอปริทัศน์ไปเป็นขั้นเป็นตอนให้ละเอียดขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังไม่ต้องพนมมือก็ได้ยอมเอ๋ยวางมือลงซะนั่งให้สบายๆในอิริยาบถที่ถนัดอย่าให้ร่างกายรู้สึกบีบคั้นจะทำให้จิตใจกระสับกระส่ายไม่มีสมาธินั่งให้เป็นสมาธิให้จิตเป็นสมาธิกายเป็นสมาธิสมาธิมาจากคำว่าสมะบวกอาธิ รวมเป็นสมาธิสมะแปลว่าสม่ำเสมออาธิแปลว่าปกติมั่นคงอย่างยิ่งสมะบวกอาธิรวมเป็นสมาธิแปลว่าปกติมั่นคงอย่างยิ่งนั่งยังไงจะปกติมั่นคงโยมผู้ชายจะนั่งขัดสมาธิก็ได้ไม่เป็นบาปเพราะความจริงแล้วชาวอินเดียก็ดีชาวพม่าก็ดีเขานั่งขัดสมาธิกันทั้งผู้หญิงผู้ชายอาตมาไปอินเดียมา 5-6 ครั้งแล้วเขายังพูดอีกสำนวนหนึ่งสำเนียงที่เขาออกอย่างตัวสอเป็นตัวต่ออย่างเขาว่าสมาธิเขาจะกับว่าตะมาธิในประเทศพม่าเนี่ยตะมาธิแล้วเขาตะมาธิกำนั่งขัดตะมาธินี่มันก็คงจะพิ้งเรียมันจะวันนั่งขัดสมาธินั่นเองถ้าโยมผู้ชายไม่ถนัดในการนั่งพับเพียบเหมือนโยมผู้หญิงก็นั่งขัดสมาธิได้วางมือวางลงไว้ดีๆแล้วก็ตั้งใจฟังฟังและคิดพินิจพิจารณาโยนิโสมนสิการสืบค้นไปถึงต้นเขาสืบสาวจนเหตุผลจนตลอดตายแยกแยะออกวิเคราะห์วิจัยถ้อยคำเนื้อถ้อยกระทงความที่อาตมานำมากล่าวมาเล่าให้ฟังในวันนี้ยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ในช่วงนี้ฟังเฉยๆเอาไว้เชื่อทีหลังก็ได้เรื่องเชื่อนั้นพระพุทธเจ้าไม่ข่มขืนศรัทธาท่านจะขัดศรัทธาคือขัดให้มันเปี้ยงให้ความเชื่อบริสุทธิ์มีสติปัญญาแต่พวกเราในมักจะเฉลิมฉลองศรัทธาทายกทายิกาทั้งหลายฉลองกันจนเฟ้อฉลองกันจนลืมจนลืมเหตุลืมผลมีแต่ดีทั้งนั้นอันไหนมันไม่ดีไม่เอามาว่าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าขัดศรัทธาให้เกลี้ยงอาตมาก็เลยขัดศรัทธาโยมวันนี้อย่าเพิ่งเชื่ออาตมาก็แล้วกันขอขัดไว้ก่อนขัดอย่าเพิ่งเชื่อเพื่อให้มันเกลี้ยงเหมือนถ้วยโถโอชามที่เราใช้มากๆใช้มากๆแล้วมันสกปรกมันต้องขัดด้วยสกอตไบท์ใส่แฟบใส่อะไรเข้าไปมันจึงจะเคลื่อนศรัทธาของโยมก็เหมือนกันเคยฟังเรื่องพระเวสสันดรมาทุกปีแล้วมีแต่ฉลองไม่มีขัดมีแต่ให้เชื่อตามาทางปากาเซนโตศรัทธาอาหาปิคเวดูลาปิคูทั้งหลายต่างงานนั่งสงบฟังอยู่นั้นเชื่อไปเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรอยู่ดีๆเพราะฉะนั้นวันนี้ขอขัดศรัทธาให้โยมฟังเฉยๆยังไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้เอาไว้เชื่อทีหลังวันหน้าเดือนหน้าปีหน้าก็ได้ถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์ผู้รู้สรรเสริญปฏิบัติตามได้ผลเกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เมื่อนั้นท่านพึงเชื่อพระพุทธเจ้าท่านใช้แบบนี้เดินทางไปในหมู่บ้านกาลามะซึ่งมีคนไปเทศไปสอนก่อนมากมายชาวบ้านจนงงไม่รู้จะเชื่อใครพระพุทธเจ้าไปเขาก็ชี้หน้าถามซะก่อนยังไม่ต้องเทศท่านก็บอกไว้อย่าเพิ่งเชื่ออาตมาก็แล้วมาเนี่ยขึ้นตอนนี้มาอนุสเวนะมาอิติกิรายะมาปรัมปรายะมาปีตกสัมปทานเนนะมันหลายมาทั้งหมด10มาขออภัยพูดแต่ภาษาบาลีโยมก็ฟังยากแปลว่าอย่าเชื่อโดยสักแต่ว่าเขาว่าอย่าเชื่อโดยข่าวเขาเล่าลือกันอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบกันมาอย่าเชื่อโดยอ้างในตำรับตำราเรื่องบุญพระเวสสันดรเราทำกันมาเป็น10ปี20ปีโอ้ยเป็นร้อย200ปีในประเทศไทยก็ตามทีเถอะในช่วงนี้ไม่ใช่หัวแข็งไม่ใช่หัวกระด้างมาไม่เชื่อปู่เฒ่าเราจักเชื่อเมื่อมีเหตุมีผลเพียงพอแต่เดี๋ยวนี้เรายังเชื่อไม่ได้ฟังซะก่อนถ้าลักษณะเช่นนี้แล้วจะเข้าไปสู่ความเป็นชาวพุทธได้เพราะฉะนั้นวันนี้ฟังอาตมาก็แล้วกันอย่าเพิ่งเชื่อหูฟังแจ้งทั้งใจให้คิดทำขั้นไม่หย่ำแหลกแหลบบ่ฆ่าแขวจังคอยกืนเอบห้องสิลงวาดแต่เสียงกบล่างจะเป็นท่ำท่านสิต่อตายบ่ท่านหูฟังเสียงอีห้องอย่าว่างใจวาจักจันซาดที่แนวเฮาหอมเคี้ยวเกี่ยวกะห้องเป็นเห็นว่าเหลืองเออเหอสิลงวาแต่เน้นคำล่างจะเป็นค่ำปลอมเหตุจังไดบัดค่ำเกะเบห่องง่วงเห่ายาผ่าวาล่างจะเป็นสาดเสือหายสิค่ะพ่อเจ้าแล้วนี่คนโบราณได้สอนไว้พระสงฆ์องค์เจ้าก็โกหกยอมเป็นเหมือนกันหลอกลวงยอมเป็นเหมือนกันคนหมดเนื้อหมดตัวเพราะพระสงฆ์องค์เจ้ามาไม่ใช่น้อยๆอาตมาอยู่ในจํานวนเดียวกันนี่คือพระสงฆ์องค์เจ้าเหลืองๆยอมยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ต้องฟังสุสุสังและปะเตปัญญาฟังให้ดีๆแล้วจะเกิดปัญญาพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ให้เราเป็นนักฟังที่ดีแล้วเราจึงจะรู้จะเข้าใจวันนี้อาตมาขออนุโมทนาด้วยใจจริงที่ท่านทั้งหลายกล้าจัดงานนี้ก็เริ่มต้นก็คือครูบาอาจารย์ในหมู่บ้านได้ไปอาราธนานิมนต์อาตมาแสดงว่าเป็นผู้นำชุมชนจริงๆ พ่อแม่เคยฟังพระเวสสันดรกันมายังไงลูกเต้าจะเอาอย่างนั้นก็เลยทำให้ยังไงอยู่ในเมื่อมองไม่เห็นประโยชน์ครูบาอาจารย์ที่นี่ท่านก็เลยไปนิมนต์อาตมาให้มาเทศองค์เดียวแบบปริทัศน์ถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าหัดสรรเสริญนะเราไม่ได้ทำลายลัทธิประเพณีดั้งเดิมเราจะรักษาไว้หมดแต่เราจะมองให้ซึ้งลงไปในตรงนั้นและจะถอดเอาสิ่งที่มันเป็นคอนทริบิวชั่นแก่สังคมธรรมดาผลหมากรากไม้ผลไม้ที่มีราคาแพงมีรสอร่อยย่อมมีเปลือกหนามีหนามอย่างทุลงทุเรียนเราจะกินให้อร่อยเราจะต้องปอกเปลือกมันออกถ้าเป็นงับกินทั้งเปลือกหนามบาดปากหรืออย่างกินมังคุดอย่างนี้กินผลไม้ทุกชนิดถ้าไม่รู้จักปอกเปลือกมันก็ไม่อร่อยก็ขว้างทิ้งแล้วก็หาว่าผลไม้ไม่อร่อยความจริงรสชาติอร่อยมันอยู่ภายในจะต้องปอกเปลือกให้เป็นสิ่งใดที่คนโบราณเห็นว่าสำคัญเอามาทำสืบๆกันมาอย่างเรื่องบุญพระเวสสันดรอะไรต่างๆที่เราฟังนะมันจะต้องมีอะไรดีๆในนั้นแต่ในเมื่อเราไม่รู้จักของดีในนั้นเราไม่รู้จักปอกเปลือกออกมาเนี่ยมันก็เลยจักไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็เหมือนกับกินผลไม้งับกินทั้งเปลือกนั่นเองไม่รู้จักกินเนื้อมันภายในเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพูดกันไปแต่ละกันแล้วก็ปริทัศน์ปอกเปลือกแทะออกมาจึงจะได้ประเพณีต่างๆนั้นมีของดีซ่อนอยู่ในนั้นประเพณีนี้ก็เปรียบเสมือนเปลือกหุ้มของผลไม้ที่มีรสชาติอร่อยอยู่ภายในอันเป็นสาระประโยชน์อันเป็นแก่นสารมีอยู่ในนั้นอย่างเรื่องพระเวสสันดรก็ดีเรื่องอะไรก็ดีนั่นน่ะที่คนโบราณเล่ามาจะเป็นหีบ12คลอง14นั่นแหละคือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมแต่เราจะต้องรู้จักปอกเปลือกรู้จักปฏิรูปขอใช้คำว่าปฏิรูปก็แล้วกันปฏิรูปประเพณีอย่างเดียวนี้ครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนบ้านเราเนี่ยปฏิรูปเข้าใจปฏิรูปประเพณีคำว่าปฏิรูปนี่ไม่ใช่เป็นภาษาการเมืองไม่ใช่เป็นภาษาคอมมงมินดิตเป็นภาษาพระพุทธเจ้าภาษาบาลีนู่นการปฏิรูปไม่ต้องใช้อำนาจไม่เหมือนเขาจะปฏิวัติต้องใช้อำนาจ revolutionนันรีเทิร์นไม่มีใครหมุนกลับปฏิวัติเลิกล้างใหม่ทำใหม่ขึ้นมาหมดเห็นอันเก่าไม่ได้แต่ปฏิรูปนี้ไม่ได้เลิกล้างของเก่าเอาของเก่าด้วยแต่จะทำให้มันดีถูกต้องดีงามปฏิรูปแปลว่าเหมาะสมกลมกลืนถูกต้องดีงามอย่างเขาตั้งสภาปฏิวัติขึ้นมารัฐบาลเมื่อกี้ตั้งดาวสุ่มลมลมแรงๆบ้าๆบ้องๆไปงั้นเพราะว่าปฏิวัติมันต้องใช้อำนาจตนเองมีอำนาจอะไรจะไปปฏิวัติแต่ปฏิรูปหรือว่าปฏิหุภาษาลาวไม่ต้องมีอำนาจเพราะปฏิรูปในสิ่งที่มันมีอยู่นั่นน่ะไม่ได้รื้อทิ้งเป็นไหนแต่เอานั่นแหละทั้งหมดนั่นแต่จะเอาสิ่งที่มันถูกต้องดีงามจัดให้มันถูกมันต้องมันเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษานักการเมืองเวราพระจะไปบวชเป็นพระตอนที่บวชเป็นเนรแล้วจะต้องไปขอนิสัยกับอุปัชฌาย์ว่าอหังพันเตนิสยังยาจามิสุติยมปิตติยมปิอาหังพันเตนิสยังยาจามีท่านผู้เจริญขอท่านจงให้นิสัยเพื่อประพฤติปฏิบัติแก่ข้าพเจ้านะตอนจะบวชเป็นพระอุปชาจะบอกว่าปฏิรูปังปฏิรูปังปฏิรูปังปาสาธิเกนะสัมปาเทเอปฏิรูปังปฏิรูปังนั่นแหละแปลว่าปฏิรูปให้มันเหมาะมันสมมันกลมมันกลืนมันถูกมันต้องมันดีมันงามนะสร้างความเรื่มใสให้ถึงพร้อมในสิ่งที่ถูกต้องดีงามโอเคออไรอะไรทำนองนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกงั้นคนจะบวชต้องรู้จักทำตนให้ถูกให้ต้องให้เหมาะให้สมให้กลมให้คืนให้ดีให้งามจึงเรียกว่าปฏิรูปังปฏิรูปังปฏิรูปังปฏิรูปนั่นเองปฏิรูปนั่นเองขอให้เข้าใจอย่างนี้วันนี้เราทั้งหลายได้ปฏิรูปประเพณีเวสสันดรทีนี้ก็เป็นการดีเราจะได้ปฏิรูปกันให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามก่อนอื่นใดนั้นเรามาว่ากันในเรื่องประเพณีดั้งเดิมกันซะก่อนนะยังไงเรามีเวลาวันนี้เพราะท่านทั้งหลายก็กินข้าวกินปลาอิ่มหมดแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ฉันอิ่มเราจะพูดไปเรื่อยตั้งแต่3โมงเช้าไปจนถึง11โมงครึ่งทำอาหารเสร็จโยมเอามาถวายเพลพระอาตมาก็จะพักเพราะอาตมานี่ไม่ได้ฉันเพลฉันทีเดียวแล้วสบายแล้วโหลดพอโยม ถวายอาหารเพลนเสร็จอาตมาก็พักผ่อนพอพระฉันเสร็จโยมก็กินกินอิ่มอาตมาก็จะมาปาฐกถาต่อไปในเรื่องที่มันยังค้างๆเอาจนจบก็คิดว่าไม่เกิน5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงแต่ถ้าหากใครจะใจปั้มไม่ต้องกินข้าวเพลนเลยฟังกันรวดเดียวให้จบก็จะเป็นการดีไม่ต้องขาดว่าขาดตอนอาตมาก็จะขอยืนสู้อยู่บนสแตนนี่แหละอย่างเก่งไม่เกิน6ชั่วโมงโยมก็คงยังไม่หิวเคยไปปาฐกถาที่อุดรธานีที่อุบล2แห่งนี้รวดเดียวรวดเดียว5ชั่วโมง6ชั่วโมงชาวบ้านก็ใจถึงใจปั้มไม่กินข้าวกินเช้าพอฟังเทศเสร็จค่อยกินใหม่ความจริงโยมมีเวลากินทั้งวันทั้งคืนนอนหลับๆลุกขึ้นมากินก็ได้อาตมานี่ฉันครั้งเดียววันละครั้งเดียวเท่านั้นก็ยังมีเรื่องมีแรงที่จะพูดกับโยมเอ้าวันนี้เราบอกแล้วว่าจักไม่รีบไม่ร้อนก่อนอื่นใดเรามาว่ากันในเรื่องประเพณีของบุญพระเวสสันดรกันก่อนเพื่อว่าเราจะมาทำความเข้าใจกันอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งตามปกติประเพณีบุญพระเวสสันดรนี้ถือได้ว่าเป็นหัวใจประเพณีของพี่น้องชาวอีสานของเราและก็พี่น้องชาวประเทศลาวผู้ง่ายว่าสองฝากฝั่งของนี้ถือว่าบุญพระเวสสันดร นั้นเป็นหัวใจเป็นหัวใจประเพณีที่สุดเลยจะทุกข์จะยากลำบากลำบนแค่ไหนทุกหมู่บ้านชาวอีสานจะต้องเอาบุญพระเวสสันดรต่อให้ทุกข์ให้ยากแค่ไหนจะขูดหัวเราเก่าหัวหญ้ารวบรวมเรี่ยวแรงเงินทองจะตุปัจจัยต้องเอาบุญพระเวสสันดรกันให้ได้ชีสินนะบุญอื่นไม่มีช่างมันบุญพระเวสสันดรถือว่าสำคัญนี่เราจะเห็นได้ว่ามันจะต้องมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในนี้ถ้าหากเราปอกเปลือกขูดเราจะได้ประโยชน์มากในเรื่องพระเวสสันดรในสมัยโบราณที่เราทำกันมานะความจริงบุญพระเวสสันดรนี่ในประเทศไทยเราเริ่มได้อาบุญพระเวสสันดรมาประมาณ200ปีมาเนี้ยซึ่งบุญพระเวสสันดรได้เริ่มต้นมาที่ศรีลังกาออกงอกที่ศรีลังกาเจริญเติบโตที่พม่าและมาผลิดอกออกผลที่ประเทศไทยเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังทีหลังวันนี้บอกแล้วว่าเราไม่รีบบุญพระเวสสันดรนี่เรียกชื่อหนึ่งว่าบุญมหาชาตินับว่าเป็นบุญสำคัญมากการเอาบุญพระเวสสันดรนั่นมันมีเรื่องมีราวก็คือเรื่องฮิมาลัยนั่นแหละเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังเรามาว่าถึงเรื่องการเอาบุญพระเวสสันดรกันก่อนคือเรื่องพระเวสสันดรนี่บุญมหาชาติมันเป็นหัวใจประเพณีชาวอีสานและทุกวันนี้เราเอากันเข้าจะจัดมีแต่คนแก่คนเฒ่าเข้ามาเกี่ยวข้องคนแก่คนเฒ่าแห่ข้าวพันก้อนเดินรอบศาลาไม่กี่คนคนแก่คนเฒ่านั่งฟังเรื่องพระเวสสันดรเทศสปงกไปเคี้ยวหมากไปหวานข้าวสารไปไต่เทียนไปเหนื่อยก่อนลุกกลับไปบ้านให้คนอื่นมาฟังต่อมีเรื่องมีแรงก็มาฟังแล้วก็ไม่ได้เรื่องจับต้นชนปลายกันไม่ถูกนี่มีแต่คนเฒ่าคนแก่แต่มองดูคนหนุ่มคนสาวไม่มีประเพณีที่ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดมีแต่คนแก่คนเฒ่าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คนหนุ่มคนสาวไม่มาอีกหน่อยคนแก่คนเฒ่าก็จะต้องล้มหายตายไปคนหนุ่มคนสาวเมื่อไม่รู้เรื่องไม่มองเห็นคุณค่าในเรื่องนี้ก็จะเลิกร้างกันไปไม่มีใครสืบทอดเจตนาอันเป็นอุดมการณ์ที่ดีงามในทางสังคมเพราะฉะนั้นเรื่องบุญประเพณีเมื่อเราจัดปฏิรูปอย่างนี้ก็ขอให้มันได้ประโยชน์ทั้งคนแก่คนเฒ่าและก็คนหนุ่มคนสาวอาตมารู้สึกว่าตนเองเกิดมาในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมคือประเพณีของผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็วัฒนธรรมใหม่ของฝรั่งมั่งค่าที่ไหลท่วมท่นเข้ามาสังคมเราคนหนุ่มคนสาวทุกวันนี้ไม่มีความรู้เรื่องประเพณีพิธีกรรมในทางพุทธศาสนาแบบโบราณไม่ยอมรับส่วนคนแก่คนเฒ่าก็ยึดมั่นถือมั่นในประเพณีพิธีนี้ต้องจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์อันจะพึงได้ในประเพณีนั้นก็เลยเป็นช่องว่างระหว่างคนหนุ่มกับคนแก่แต่เมื่อคนแก่นี่หมดไปสิ้นไปแล้วใครเล่าจะเป็นคนสืบทอดสังคมใครจะเป็นคนสืบทอดอายุพระศาสนาถ้าไม่ใช่คนหนุ่มคนสาวเพราะฉะนั้นในยุคนี้อาตมาถือว่าเราอยู่ในยุคหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมประเพณีดั้งเดิมคนแก่คนเฒ่ากับความรู้สึกสมัยใหม่ของคนหนุ่มคนสาวทำยังไงจะสานต่อกันให้ได้ถ้าไม่สานต่อกันในช่วงนี้จะต้องขาดตอน แล้วก็นับได้ว่าเราจะต้องสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุดทางสังคมคือเรื่องบุญพระเวสสันดรนี่เป็นเรื่องบุญตอกย้ำอุดมคติโลกพระศรีอานได้ฟังพระเวสสันดรในครบ13กันมีศีลหายบริสุทธิ์ตามที่ฟังในมาลัยหมื่นหลายแสนจะเกิดทันโลกพระศรีอานและเราก็ตั้งใจที่สุดโลกพระศรีอานเป็นโลกที่เจริญที่สุดทางด้านวัตถุและเจริญที่สุดทางด้านจิตใจจนไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีศัตรูคู่เวรกันเนี่ยเห็นได้ชัดว่าเป็นความสูงสุดทางจริยธรรมแล้วก็มีต้นไม้กระลาประพฤกเกิดขึ้นสี่มุมเมืองอยากได้อะไรอธิษฐานออกดอกออกผลออกมาแม่น้ำเต็มเปี่ยมฝั่ง15วันฝนตกตกก็ตั้งแต่เวลากลางคืนลักษณะเช่นนี้คือลักษณะความเจริญทางวัตถุทางเศรษฐกิจทางเทคโนโลยีแต่ความเจริญทางด้านจิตใจไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีศัตรูคู่เวรในความเจริญทางจริยธรรมนั่นคือโลกภาษีอ่านที่เราจะเข้าให้ถึงนำสังคมให้ถึงเป็นอุดมคติของสังคมเราจึงบอกว่าเมื่อฟังพระเวสสันดรครบ13กันมีศีลห้าบริสุทธิ์และจะเกิดทันโลกภาษีอ่านปีนึงหนึ่งเราเอาบุญพระเวสสันดรนั้นเป็นการตอกย้ำซ้ำเตือนอุดมคติของสังคมเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดของสังคมจะต้องนำกันไปจนถึงความเจริญที่สุดทางเศรษฐกิจและจริยธรรมแต่เสร็จแล้วเราก็ยังไม่ได้ประโยชน์อยู่ดีๆตอกก็ตอกไปเถอะยิ่งเอาบุญพระเวสสันดรยิ่งทำลายเศรษฐกิจยิ่งทำลายจริยธรรมเพราะเราทำไม่ถูกไม่ปฏิรูปปังไม่ปฏิรูปปังปฏิรูปปังไม่ปฏิหู้ไม่ปฏิรูปกันให้ถูกต้องดีงามก็เลยกลายเป็นพิธีเฉยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ามาปรำปรายะอย่าเชื่อโดยเขาทำสืบๆกันมานะมีโอกาสผิดพลาดก็ได้มันอาจจะไม่เหมาะสมกลมกลืนในขณะนี้แต่มันอาจจะดีจะงามเหมาะสมกลมกลืนในขณะอื่นในสมัยก่อนนั้นอาจจะดีงามถูกต้องแต่เดี๋ยวนี้ยังใช้ไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเราไปถึงบกเราจะเป็นจะต้องใช้รถไปถึงน้ำเราจะเป็นจะต้องใช้เรือจะมาเถียงกันว่าเรือดีกว่ารถรถดีกว่าเรือไม่ได้ถ้าไปถึงน้ำเรือมันต้องดีกว่ารถแน่ถ้าขึ้นบนบกรถมันต้องดีกว่าเรือเพราะฉะนั้นประเพณีต่างๆในสมัยหนึ่งอาจจะดีที่สุดแต่ในสมัยหนึ่งอาจจะเลวก็ได้ถ้าหากเราไม่รู้จักปฏิรูปท่านนายลองคิดดูพวกนกหนูปูปีกพวกไก่พวกกาสุนัขสัตว์ทั้งหลายมันก็ยังรู้จักปฏิรูปเช้ามามันลุกขึ้นยืดคอมันไก่ยืดปีกยืดขาบินออกจากรวงจากหลังไปหาจิกหาเขี่ยหาคุยหากินและเวลามันพักอยู่เฉยๆมันก็ไซขนของมันให้เข้าที่หลังจากนั้นมันก็ยืดปีกยืดขาทั้งหมดนั้นมันคือปฏิรูปตัวมันเองให้ตัวมันพร้อมที่จะทำงานให้มันเหมาะสมกลมกลืนทุกสถานการณ์เราก็จะต้องรู้จักปฏิรูปเห็นไหมล่ะประเพณีที่มีอยู่ปฏิรูปซับลิเมตพูดเป็นภาษาฝรั่งเราซับลิเมตทำให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดอย่างเรื่องบุญพระเวสสันดรเนี่ยเราก็จึงจำจะต้องมาว่ากันเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งคนแก่คนเฒ่าจะไม่ทิ้งของเก่าของเดิมและคนหนุ่มคนสาวก็จะให้ได้มองเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมาว่ากันแบบนี้อาตมาจะต้องขอเสียเวลาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องบุญพระเวสสันดรก่อนเพื่อจะทำให้คนสมัยใหม่ได้เข้าใจคนสมัยเก่าตายไปสมัยใหม่จะได้จดจำทำตามให้ถูกต้องวิธีทำนั้นวัดใดจะทำบุญพระเวสสันดรในพระสงฆ์จะจัดแบ่งหนังสือออกเป็นกันกันกะให้พอดีกับจำนวนพระเนนในวัดแล้วก็จำนวนพระที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆครั้นแบ่งหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งเรือนกันอย่างสมมติว่าบ้านนี้มีกี่เรือน200กว่า200เรือนเราเอากันกี่บ้านกี่วัดจะเอามา30วัดก็หารกันไปเลยอย่างนี้หารกันไปเลยว่า30นี่จะได้เท่าไหร่จะตกเรือนละเท่าไหร่แบ่งเรือนเท่านี้แล้วก็ไปค้ำบ้านโน้นบ้านนี้นี่ทีนี้เมื่อแบ่งเรือนแบ่งหนังสือนะเจ้าค้ำบ้านนั่นค่อยค้ำบ้านนี้กลุ่มนี้ค้ำบ้านโน้นอุปาทานบ้านโน้นก็เอาหนังสือไปใส่ต้องพร้อมที่จะต้อนรับทั้งพระทั้งโยมที่จะมานั้นแล้วก็เขียนฉลากในอีสานของเราเขียนเป็นตัวทำสมัยโบราณนะใส่ในใบลานหรือในกระดาษในนี้เขียนเป็นตัวไทยแต่ในนี้ก็เกือบจะหมดไปแล้วเขาจะเขียนด้วยคำว่าวุฒิธรรมคำฟงฆ่าทั้งหลายภายในมีอาชญาธรรมเป็นเข้าภายนอกมีอาชญาสิทธิ์เป็นประธานได้พร้อมกันจัดงานมหาชาติบุญพระเวสสันดรขึ้นที่บ้านนั้นในวันที่เท่านั้นค่ำเดือนนั้นวันพ.ศ.นั้นเป็นวันรวมแล้วก็มีการบวชหน้ามีการหอดสง วันที่เท่านั้นหลังจากรวมเป็นวันฟังธรรมบุญพระเวสสันดรกันซึ่งมันผิดกับสมัยนี้อยู่พอสมควรการคาดเคลื่อนไปแม้แต่การนิมนต์โดยหนังสือที่เรียกว่าฉลากนิมนต์เนี่ยท่านก็จะเขียนอมความสั้นๆดังกล่าวแล้วชี้แจงให้ทราบว่าชาวบ้านนั้นภายในมีพระสงฆ์เป็นเข้าภายนอกมีออกตนเป็นประธานได้พากันจัดงานบุญมหาชาติพระเวสสันดรขึ้นในบ้านนั้นวันรวมวันที่เท่านั้นตรงกับวันแรมเท่านั้นขึ้นเท่านั้นค่ำหลังจากนั้นเป็นวันฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งพระเวสสันดรจึงขอนิมนต์พระคุณเจ้าที่อยู่ในวัดนี้ไปแสดงธรรมเทศนาให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ฟังขอจงบอกเตือนเอิญเตือนบอกเปล่าชี้แจงแถลงไขให้ญาติโยมในหมู่บ้านนี้ไปทำบุญศีลกินทานด้วยกันฟังเทศฟังธรรมด้วยกันมากๆก็ขาดเทินสมัยโบราณเอากันอย่างเงี้ยคำเขียนฉลากนิมนต์ก็ง่ายๆสั้นๆแต่ก็อมความไปหมดชัดเจนเดี๋ยวนี้ไปใส่ฉลากนิมนต์เขียนตั้ง 3-4 แผ่นกระดาษมีคนกี่คนอยู่ในบ้านเขียนลงหมดกรรมการคนนั่นเฮรัญญิกคนนี่ประธานคนนั่นกำนันนั่นผู้ใหญ่บ้านนั่นคณะกรรมการนั่นผู้ทรงคุณพุทธิผู้เป็นกรรมการโอ้ยมีไปหมดเขียนลงไปในฉลากพิมพ์หนังสือไปสิ้นเปลืองค่าพิมพ์บางแห่งเขียนพิมพ์แล้วเสร็จไล่แต่ชื่อชาวบ้านมี300คนเขียนลงไปหมดเลยเป็นกรรมการอะไรเสร็จแล้วลืมเขียนนิมนต์พระนิมนต์พระแล้วก็ไปให้พระขอนิมนต์พระคุณเจ้าไปแสดงธรรมเทศนาโปรดพวกข้าพเจ้าทั้งหลายหนึ่งกันไม่ว่าเลยลงเลยเอาไปให้พระท่านก็ไม่มาให้แต่ซองที่เอาไปแจกนั่นแหละมาฝากคนมาให้เพราะไม่ได้นิมนต์ท่านอย่างนี้ก็มีนะเป็นความสะเพร่าฉลาดมากแต่ก็ในที่สุดกลายเป็นความโง่ไปก็มีในสมัยโบราณเป็นอย่างนั้นเมื่อใส่ฉลากนิมนต์เสร็จถึงวันเทศพระท่านก็จะพาชาวบ้านมาหนังสือคัมภีร์โบราณนี่แบกใส่บ่ามาเลยนะพาชาวบ้านมาคนหนุ่มคนสาวสมัยแต่ก่อนคมนาคมไม่สะดวกสบายรถดาไม่ค่อยมีกันก็ต้องเดินข้ามถุงข้ามท่าข้ามห้วยน้องคลองบึงข้ามป่าข้ามเขามาเอาบุญพระเวสสันดรใกล้จะมาถึงหมู่บ้านก็พักผ่อนแล้วสาวก็แต่งเนื้อแต่งตัวตรงไหนแห่งหนึ่งกว่าจะเข้าบ้านเขาเรียกตรงนั้นว่าโนนสาวเอคนโบราณอีสานแล้วโนนสาวเอก็ว่าเนินที่สาวสาวประดับตกแต่งตนเองให้สวยสดงดงามเชิงวับจะได้เข้าสู่หมู่บ้านแล้วทั้งคนหนุ่มคนสาวเดินตามหลังพระไปถึงหมู่บ้านก็ประกาศเรียกแต่หากองอำนวยการว่าศรัทธาค่ำบ้านโน้นบ้านนี้บ้านนี้พระคุณเจ้ามาแล้วขอให้มารับพระคุณเจ้าพวกที่เคยตกลงกันเป็นกันก็มารับมารับก็รับพระคุณเจ้าเข้าสู่ตูปสู่ปรำทั้งปลุกเอาไว้รอบรอบวัดเสร็จแล้วก็หาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพี่น้องเทมาด้วยแล้วก็พวกเอาน้ำเอาท่ามาให้พระอาบลักษณะเช่นนี้เป็นชุมชนในอดีตที่อยู่ด้วยกันฉันพี่ฉันน้องซึมซาบอาบรสด้วยพระธรรมคำสั่งสอนเมื่อคนหนุ่มคนสาวมากับพระแล้วคืนนั่นก็ต้องเอาบุญกันฟังหมอร้องหมอรำจบเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ยังไม่กลับกินข้าวที่ชาวบ้านเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็ต้องฟังเทศจนกว่าพระของตนเองจะเทศจบเพราะว่าแต่ละคนจะต้องมาเทศในที่สุดหนุ่มสาวสมัยโบราณนั้นก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดวัดวาศาสนาไปกับพระไม่อยากฟังก็ได้ฟังที่นี่เรื่องเทศเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกซึมซาบอาบรสด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัตตดาและก็รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีว่าเข้าถึงพื้นฐานขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองซึ่งมันผิดกับเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วเมื่อฟังพระท่านเทศจบถึงการหมู่บ้านตนเองเทศจบก็พากันกลับบ้านเดินกลับกันมีกันเทศมีอะไรขนมข้าวต้มที่เขาใส่ถวายพระกับชาวบ้านนั่นแหละพากันหาบกลับแล้วก็กินกันตามทางนี่คือลักษณะสังคมในอดีตเอามาเล่าให้กับฟังหน่อยทีนี้เรามาดูกันในเรื่องงานว่าเมื่อถึงวันรวมเนี่ยชาวบ้านที่อาบุญพระเวสสันดรญาติโยมภายในบ้านจะมารวมกันที่ศาลาโรงธรรมตอนเช้าตีกองรวมตีกองโฮมเตรียมเครื่องสักการะมีข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียนธุงอย่างละพันธุงช่อธุงชัยธุงใหญ่ๆอีก8อันปักไว้ในทิศทั้ง8รอบศาลาโรงธรรมเนี่ยสังเกตดูบางหมู่บ้านก็ทำไม่ถูกกันนักหรอกมองดูมีธงใหญ่ 2-3 อัน ที่เล่าให้ละเอียดเพราะว่าวันนี้เราจะปริทัศน์กันทุ่งใหญ่แปดอันปักไว้ในที่ทั้งแปดรอบศาลาลงทำตั้งหม้อน้ำมนต์สี่หม้อแล้วก็ปูหออุปคุตขึ้นที่ทางที่ตะวันออกของศาลาลงทำพูดถึงเรื่องอุปคุตนี้จำเป็นที่จะต้องนำมาเล่าให้ฟังหน่อยในงานนี้มิฉะนั้นแล้วจะไม่เข้าใจคนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่เนี่ยจะไกลห่างวัฒนธรรมดั้งเดิมแล้วก็ไม่สามารถที่จะสืบทอดวัฒนธรรมเหล่านี้ประเพณีเหล่านี้ซึ่งมันมีประโยชน์มากซึ่งอาตมาได้กล่าวแล้วตั้งแต่เบื้องต้นว่ามันเหมือนกับผลไม้ที่อร่อยอร่อยต้องมีเปลือกน้ำมีน้ำหุ้มมีอะไรเราจะต้องปอกเปลือกมันซะก่อนหออุปคุตนั้นใช้เสาไม้ไผ่สี่เสาปลูกให้สูงเพียงตาเอาฟ้าขัดแตะแอมสามด้านเอาบาดเอาร่มหรือที่เราว่าจ้องอีสานหรือว่ากดกระโถนกาน้ำจีวรไม่เท้าเหล็กใส่ไว้ในหอ เวลาบ่ายก็หลังจากถวายพระทหารเพลนเสร็จตอนบ่ายจัดเครื่องสักการะไปเชิญเอาพระอุปคุตมาอยู่หอสมมุติว่าท่านอาศัยอยู่ในแม่น้ำห้วยน้องหรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งใกล้ๆกับที่นั่นพูดกันง่ายๆว่าสร้างศาลสร้างหออุปคุตไว้ในทางด้านทิศตะวันออกของศาลาแล้วก็เอาเครื่องบริหารของพระนั่นแหละทั้งหมดพวกไม้กาน้ำไตรจีวรกระโถนบาตรร่มข้าจะมาไปเห็นในบางหมู่บ้านถ้าไปเทศเขาก็จัดเหมือนกันแต่ทำพร้อมมันเสร็จไปรองเท้าก็เอาไปใส่ให้พระอุปคุตข้างหนึ่งสีแดงข้างหนึ่งสีเหลืองเหมือนกับไปขโมยของใครมารองเท้าขาดขาดแม่เห็นแล้วสมเพชเวทนาอุปคุตอดอยากยากแกเลยเกิดไม่ต้องใส่ก็ได้หรอกรองเท้าแต่จะไปเอาสีแดงสีเขียวมาให้ท่านพูดถึงใดจีวรก็ขาดขาดเก่าเก่าข้ามขาเอาไปกองอ่อนเยาะไว้ไม่พับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยเหมือนกับทำพอเล่นๆแล้วลูกหลานก็จะสืบทอดได้ยังไงเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักต้องเป็นหลักให้เขาในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามใหญ่ในสิ่งที่ถูกที่ต้องดีงามและยังเป็นหลักให้เขาอีกด้วยให้เขาได้ยึดถือเป็นหลักเป็นฐานด้วยนี่อะไรหออุปคุตรองเท้าสีแดงข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งรองเท้าแตะขาดขาผ้าจีวรเก่าๆข้ามขาไปกองอ้อยเหยาะไว้กาน้ำกดดำปิดปีเอาไปตั้งเอาไว้แม้สมเพชเวทนาอุปคุตเหลือเกินลูกหลานก็จะไม่เข้าใจตอนนี้จะขอร้องใหม่ว่าต้องทำให้ดีด้วยความเคารพทำให้ถูกให้ต้องเมื่อจะทำอะไรก็ทำให้มันดีๆจีวรก็ให้มันดีๆรองเท้าก็ให้มันดีถ้าไม่มีก็ยังมีเลยรองเท้าอย่างเงี้ยแล้วก็พวกกาน้ำพวกอะไรก็เหมือนเราคนดีๆจะกินได้นั่นแหละเป็นการเคารพ appreciative action แสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าความหมายของกิจกรรมนั้นๆเหตุการณ์นั้นบุคคลนั้นทั้งที่นั้นจึงเรียกว่าบุคคลที่เป็นผู้ฉลาดเป็นมงคลด้วยว่าปูชาจะบูชนียานังนั้นประมาณบ่ายโมงผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะต้องไปเชิญอุปคุตพาลูกพาหลานไปสมมุติว่าท่านอยู่ในหนองน้ำหรืออยู่ในริมห้วยหนองคลองบึงตรงไหนสักแห่งก็ไปเชิญทำไมต้องไปเชิญที่ริมหนองน้ำขออภัย ก็ต้องขอเล่าเรื่องให้ฟังสักก่อนคือในสมัยโบราณเนี่ยถ้าอบุญพระเวสสันดรจะต้องปลูกหออุปคุตอุปคุตนั้นมีประโยชน์บ่าวาคาบุญพระเวสสันดรในจัดอุปคุตไม่ถูกไม่เชิญอุปคุตมาหรือทำอะไรไม่ถูกเนี่ยจะเกิดอาเพศเหตุภัยเกิดฝนตกหนักเกิดลมพายุพัดเห็บกันนำหรือมิฉะนั้นก็จะเกิดอาเพศเหตุภัยในงานพระเวสสันดรคนจะตีรันฟันแทงกันเลือดตกยางออกถึงกับล้มกับตายก็มีเพราะสมัยโบราณนั้นพอมีงานบุญพระเวสสันดรถือว่าเป็นสุดเวียงความสนุกสนานและก็สุดเวียงในการที่เป็นหัวใจของประเพณีจะต้องทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันถ้าเล่นก็เล่นกันเต็มที่นะเมื่อเล่นเต็มที่มันก็เสียเต็มที่นั่นแหละตกกระเทือนได้ลงไล่เล่นกันเล่นตาให้มันมวนตกกระเทือนว่าได้กวนก็ให้กวนให้มันคุนกวนน้องหนามกวนตาให้มันคุนขั้นเป็นกวนคุนแล้วซิ่วกุ้งหักสิง้อมประจันบุญพระเวทคนที่ชอบเล่นก็เล่นกันจริงๆสมัยโบราณเพียงแต่แห่พระเวทสันดรเข้าเมืองในกินเหล้าเมามาแล้วตั้งแต่เช้ามืดของวันนี้ เมาแล้วเดินขับถนนมาแล้วต่างคนต่างเมาเอาแล้วมีอีกพวกหนึ่งหามกองใหญ่ๆแล้วก็ตีเสียงตีกองเร้าใจเขาเรียกว่ากองเลงหรือว่ากองนักเลงกินเหล้าเสียงตีกองว่าตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกตื่มทุกมันตื่มทุกหรือว่าเพิ่มทุกเพิ่มทุกเพิ่มทุกเป็นภาษาไทยกลางแล้วในที่สุดก็หมั่นไส้กันเมื่อเห็นหน้ากันมันเมาแล้วเนี่ยลืมหน้าลืมหลังกันแล้วขนาดเมียตนเองแท้ๆก็ยังจำหน้าไม่ได้ขึ้นไปบ้านอินนามานี่ผัดวะจำหน้าเมียตนเองไม่ได้เป็นเมานี่ในที่สุดเห็นเพื่อนก็ฟ้อนเสือหลากหางเสือเหลียวเหล่าหนุมานถวายแหวนอีแห้งตากปีกอะไรต่างๆฟ้อนแต่การเมื่อตีกองเลงรัวก็จะตีกันหัวร้างข้างแตกกันไปเลยเป็นข้างแสดงว่าการจัดอุปคุณไม่ถูกในคนโบราณถือนะเพราะอะไรเพราะอุปคุณนี่ที่จัดไว้เพื่อรักษาความสงบของงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมูลเหตุของการตั้งศาลอุปคุตและเชิญอุปคุตในงานพระเวสสันดรก็ต้องขออภัยนำมาเล่าให้ฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังเรื่องเดิมมีอยู่ว่าในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นนักรบที่เก่งกล้าและเป็นนักการศาสนาที่เคร่งขัดของชาวอินเดียเมื่อพระพุทธเจ้าของเราปรินิพพานไป200กว่าปี26ปีเนี่ยในประเทศอินเดียมีคนนับถือพุทธศาสนามากแต่ก่อนนู้นเขาก็ยังไม่ได้นับถือเพราะว่ามีครูทั้ง6ดังๆร่วมสมัยพุทธเจ้าปูรณะปักกัสสปะมัคคัลลิโกสานอสิตเกสกัมพลนิคนนาถบุตรสัญชัยเวรัฐบุตรปกุฏฐกัจจายนะเหล่านี้ดังๆร่วมสมัยไม่ต้องจำก็ได้เยอะนะโยมต่างคนต่างก็สอนลัทธิของตนเองคนต่างคนต่างก็เลือกนับถือและยังมีลัทธิดั้งเดิมคือลัทธิฮินดูศาสนาพราหมณ์พระพรหมพระอิศวรพระนารายตรีมุรติหรือพระเจ้าสามองค์เป็นผู้สร้างผู้โหมครองผู้ทำลายนั่นก็บูชากันพอพระพุทธเจ้าของเราท่านเกิดมาท่านประกาศพุทธศาสนาเด่นดังมากพังงาดขึ้นมาเจาะทะลุทะลวงลัทธิเจ้าลัทธิต่างๆเดลัทธิปริพาชกอาเจรกนักบวชนอกศาสนาตกกระป๋องชิดชายไปเลยเมื่อผู้คนมีความเคารพนับถือพุทธศาสนามากพอสมควรแล้วพระเจ้าอโศกในสมัยนั้นท่านเป็นนักรบที่เก่งกล้ามากอยู่ที่เมืองปาตรีบุตรเป็นพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์มัลระยะคือราชวงศ์นกยูงแม้ถ้าจะเล่าไปอีกก็ยิ่งไกลไปใหญ่เลยไปถึงนกยูงอะไรไปนอนเอาง่ายๆก็บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ท่านอยู่ที่เมืองปาตรีบุตรแคว้นมคธท่านได้ยกกองกำลังแสนยานุภาพอันเกรียงไกรไปแคว้นโน้นเมืองนี้ทั้ง16แคว้นเลยอังคะมกทกาสีโกสรวัตชีมละเจตีวังสกุรุปานจาสระเตนะสกวันตีคันธารกัมโพชะไม่ต้องจำก็ได้เยอะคือแต่ละประเทศมีภาษาของตนเองมีลัทธิต่างๆกันมีคำพูดไม่เหมือนกันในที่สุดเมื่อตีรวบแล้วก็กลายมาเป็นประเทศเดียวกันเรียกว่าประเทศฮินดูเรียกตามลุ่มแม่น้ำอินดัสหรือลุ่มแม่น้ำสินธูต่อมาเปลี่ยนจากฮินดูมันเพี้ยนมาเป็นฮินดีจากฮินดีเดี๋ยวนี้มันเป็นฮินเดียพวกเราเรียกว่าอินเดียความจริงอินเดียนี่คนอินเดียเขายังเรียกว่าฮินเดียนะเขาไม่ได้เรียกว่าอินเดียเหมือนกับเรายิ่งพวกอาหรับแถบทะเลทรายอาระเบียนอย่างพวกซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านเยเมนปาเลสไตน์จอร์แดนเหล่านี้เขาจะเรียกอินเดียว่าฮินเดียใช้คำว่าฮินเดียมันจะเขาว่าฮินดูหรือว่าฮินดีอินดัสลุ่มแม่น้ำอินดัสเนี่ยเอาไปกันใหญ่ละเมื่อพระเจ้าอโศกตีได้ทั้ง16ประเทศเนี่ยก็รวบรวมเป็นประเทศเดียวกันเรียกว่าประเทศฮินดูฮินดีต่อมาเป็นอินเดียแล้วพระเจ้าอโศกก็มาคิดว่าการที่เอาคนมากๆหลายชาติหลายภาษามารวมกันเป็นประเทศเดียวเนี่ยมันจะยากมากเกี่ยวกับการปกครองด้วยอาญาศิษย์ด้วยอาวุธด้วยกฎหมายนี่จะยากถ้าจะให้ดีการปกครองคนมากๆหลายชาติหลายภาษาเนี่ยควรจะมีสิ่งหนึ่งคือศาสนาให้คนทั้งหมดมีศาสนาเดียวกันเมื่อพระเจ้าอโศกท่านดำริอย่างนี้แล้วบอกว่าเราก็ไม่ต้องไปลบราฆ่าฟันกันอีกด้วยแล้วเราจะเอาศาสนาอะไรนึกไปนึกมาก็เลยให้อำมาตย์บริวารนี่ไปเชิญพระในศาสนาต่างๆดังๆร่วมสมัยกันมาชี้แจงแถลงไข เรียกว่าเข้าโครงคำสั่งสอนในทางศาสนาเข้าโครงของการปฏิบัตินั้นมันเป็นอย่างไรมีจุดยืนอย่างเด่นชัดอยู่ตรงไหนและท่านจะได้เลือกปรากฏว่าคำสอนศาสนาต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่เป็นที่พอใจแก่พระเจ้าอโศกมหาราชจนได้มาพบคำสอนในทางพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่เหมาะสมกลมกลืนกับอุปนิสัยใจคอของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นนักรบที่เก่งกล้าแล้วยังจะเป็นนักการศาสนาที่เคร่งขัดกำลังเลือกตัวเห็นว่าพุทธศาสนานี่มีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์ควรค่าที่เราจะพาพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอนาปัญชาราชยอมรับนับถือศาสนานี้และตั้งอยู่บนพื้นฐานของศีลธรรมคือความเมตตาปานิวสัตว์ทั้งหลายคือเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเหตุที่พระองค์ที่ไปเข็นฆ่าอาณาประชาราชกองรถที่บดขยี้ไปบนกองกระดูกและเลือดเนื้อพหัตซึ่งตำพระขันฟันฟาดเข็นฆ่าอาริราชศัตรูเลือดนองแผ่นดินนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคว้นกาลิงคะตอนที่ท่านปราบครั้งสุดท้ายจับมาเป็นเฉลยศึก 250,000 เข็นฆ่าด้วยพหัตเป็นแสนเนี่ยเมื่อได้พบคำสั่งสอนอันดีงามของพระพุทธศาสนาซึมซาบอาบรสสู่จิตใจความโหดร้ายทารุณของพระองค์ได้เปลี่ยนแปลงไปสิ้นเหมือนสายน้ำเปลี่ยนกระแสทานไหลจากความโหดร้ายมาเป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนความรักความเมตตาปราณีภาพที่พระองค์ทรงเข็นฆ่านั้นไม่เป็นภาพที่ประทับใจของพระองค์กลายเป็นภาพที่สังเวชสลดใจที่เข็นฆ่าอาณาประชาราชกองรถบดขยี้ไปบนกองกระดูกและเลือดเนื้อผักขันที่อยู่ในพหัตที่ฟันฟาดอริราชศัตรูประหัตประหารไปนั้นกลับกลายมาเป็นความเมตตาสงสารสะท้อนสังเวชใจในการกระทำแต่ก่อนไปที่ไหนเขาเรียกกันดาโศกมาแล้วกันดาโศกมาแล้วแปลว่าพระเจ้าโศกผู้โหดร้ายแต่บัดนี้ว่าองค์ไปพร้อมกับคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนากลายเป็นธรรมมาโศกแปลว่าอโศกผู้ทรงธรรมและพระองค์เกิดความศรัทธาเลื่อมใสพุทธศาสนามากเลยประกาศทั่วทั้งแผ่นดินจักรวรรดิอันไพศาลของพระองค์บอกว่าจากนี้ต่อไปเราจะให้พระสงฆ์ในกรของพระองค์เนี่ยพากันนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจของชาวอินเดียในสมัยนั้นพระองค์เที่ยวไปกราบสังเวชนียสถานไปถึงตรงไหนพระองค์ตอกหลักศิลาจารึกคำสั่งสอนต่างๆ28องค์การกว้างใหญ่ไพศาลในจักรวรรดิอาณาจักรอันกว้างใหญ่พระองค์ทรงจารึกคำสอนในหลักหินตีต่อไปว่า28องค์การในทั่วทั้งแผ่นดินมากมายกายกองไปที่ไหนจะประพระสงฆ์ในกรไพร่ฟ้าอาณาประชาราชแต่ร้องสาธุการว่าธรรมมาโศกอโศกผู้ทรงธรรมได้มาแล้วมีชื่อหมายว่าพระเจ้าเทวานันทยติสสะแปลว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และถวยเทพความศรัทธาในพระศาสนานั้นเองพระองค์ก็เลยได้สร้างวิหารต่างๆสร้างวัดวาขึ้นมาทั้ง 84,000 วัดทั่วทั้งจักรวรรดิอันไพศาลแล้วยังไม่พอรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุพระเจ้าอโศกนี่มีบทบาทมากแก่พุทธศาสนาพวกเราประเทศไทยได้รับพุทธศาสนาครั้งแรกก็เพราะฝีมือของพระเจ้าอโศกนี่ในขณะที่พระองค์ประกาศทั้ง16แว่นแคว้นเป็นประเทศเดียวกันให้นับถือพุทธศาสนานั้นประชาชนก็พากันน้อมรับคำสั่งของพระองค์แล้วก็เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเมื่อมีศรัทธามากๆคนก็เคารพเจ้าหน้าที่ศาสนาคือพระสงฆ์องค์เจ้ามีอะไรก็ยกใส่เกล้าเท้าใส่หัวถวายพระสงฆ์องค์เจ้าไปที่ไหนมีเหมือนกับเดินไปบนหัวใจของประชาชนเขาเคารพกราบไปต่อจากนั้นพวกที่ถือศาสนาอื่นเห็นว่าคนเขาต้อนรับคนเขานับถือเคารพพุทธศาสนาพระในทางพุทธศาสนาไปไหนมีคนกราบคนไหว้อาหารการกินเยอะแยะเครื่องราบสักการะเสียงเยินยอไปไหนเขาถวายถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าบวชในทางพุทธศาสนาดีกว่าเรียกว่าอุปชีวิกาบวชเลี้ยงชีวิตซะเลยก็เลยโกนผมห่มจีวรนอนในวัดไปไหนก็ไปยุให้โยมทานเว้ยเจ้าท่านสิบท่านหาให้ได้เป็นเทวดาบนสันฝ่าย้อนสัทธาแล้วให้ท่านเทศท่านทอดแต่พระเวทเพิ่นยังท่านลดแก้วทั้งมากราบมานี่แต่อาตมานี่จะเอาเยอะๆได้เท่าไหร่ไม่พอจะฝากธนาคารซื้อรถเก๋งขี่ติดแอร์ปรับอากาศพระก็เลยร่ำรวยมั่งมีสีสุข แต่ไม่เข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนไม่ประพฤติปฏิบัติเพียงแต่บวชเพื่อให้คนอื่นเคารพกราบไหว้ถวายเท่านั้นลางเสื่อมของพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นเหมือนกันกับว่าพุทธศาสนาที่มีคนเคารพนับถือมากๆก็มีคนเข้ามาปลอมปนเหมือนนาที่ดีๆเพราะมีปุ๋ยดีมีน้ำดีเมื่อปลูกข้าวลงไปข้าวก็งดงามข้าวนั้นเปรียบเหมือนภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาแต่อีกพวกหนึ่งคือพวกปลอมเข้ามาเหมือนหญ้าเกิดมาปนกับต้นข้าวเมื่อข้าวงามหญ้าก็งามเพราะดินมันดีคนเคารพนับถือศาสนามากถวายเครื่องปราบสักการะเสียงเยินยอมากพวกเข้ามาบวชโดยไม่มีอุดมการณ์ไม่มีอุดมคติในทางพุทธศาสนานี่เข้ามาบวชเพื่อเลี้ยงท้องเรียกว่าอุปชีวิกาบวชมาเลี้ยงชีวิตและจะมีอีกคำนึงว่าอุปทูสกาบวชมาไปรุสลายศาสนาในช่วงนี้เองดินดีข้าวงามหญ้างามเกิดหญ้าเข้านกขึ้นมาที่พุทธเจ้าเคยตัดภิกษุทั้งหลายเรื่องเกิดมีมาอะไรเงี้ยต้นข้าวผีเกิดขึ้นมาต้นก็เหมือนข้าวใบก็เหมือนข้าวแต่เวลามันออกรวงมามันไม่เป็นข้าวฉันใดผู้ที่มาบวชในธรรมวินัยนี้การประพฤติปฏิบัติไม่อบรมศีลอบรมกายอบรมจิตอบรมปัญญาให้ดีให้งามแล้วหนุ่งสบงทรงจีวรคู่เหยียดก้มเงยเคลื่อนไหวไปมาเดินหน้าถอยหลังเหมือนภิกษุในธรรมวินัยนี้แต่จิตใจมากด้วยความโลภความสกปรกเร่าร้อนเขาก็เหมือนข้าวผีพวกง่ายๆว่าคือหญ้าเขานกเกิดมาปนเข่าคือเข่ามันยังดูรูปก็เป็นข้าวดีๆแต่มันออกรวงมามันไม่ใช่ข้าวนี่ก็ฉันใดดูรูปร่างก็คือพระแต่จิตใจนั้นเหมือนคารวาสเหมือนอะไรอยู่เนี่ยแล้วมันก็เกิดความเสื่อมขึ้นมาพระเจ้าอโศกมหาราชตั้งเวทสลดใจช่วงนั้นหาทางกำจัดพระเหล่านี้และก็พอดีพบกับพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระรวบรวมกันทำสังฆนาพระโมคคัลลีบุตรเป็นฝ่ายสงฆ์นำพระอรหันต์เป็นพันรวมกันแล้วพระเจ้าอโศกเป็นผู้สนับสนุนจับพระงกชั่วชั่วเหล่านี้มาสอบสวนตอบถูกตอบผิดไม่ถูกต้องตามพุทธดำรัสจับศึกว่ากันว่าในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนี่โอ้โหจับพระชั่วชั่วพวกอารัชชีผู้ไร้อย่างอายทำชั่วยิ่งอันตรายยาข้าวไกลทุศีลหมดความหมายบวชชั่วเอาผ้าเหลืองห่มไว้ลบล้างศาสนาจับศึกผ้าเหลืองกองทันเดินเพลินทึกปานปูเขาเลยจับศึกกันเป็นเส้นๆก็เหลือแต่ผู้ดีๆเท่านั้นมีไม่มากแล้วก็แจกจ่ายเลยก้าวสายไปประกาศพุทธศาสนาฝ่ายนึงก็ขึ้นไปทางโน้นฝ่าภูเขาหิมาลัยไปเนปาลภูฐานทิเบตออกจีนมองโกเลียเกาหลีญี่ปุ่นไม่นู่นอีกฝ่ายนึงก็ลงมาทางใต้อินโดจีนมาพม่าศรีลังกามาไทยสายที่8โซนอุตระขึ้นที่นครปฐมบ้านเราเราก็เลยได้พุทธศาสนานั้นพ.ศ.ประมาณเกือบ300เพราะฝีมือของพระเจ้าอโศกหลังจากพระศาสนาบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วท่านก็เลยรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุในที่ต่างๆนะเอามาทำไมมาบรรจุไว้ในสถูปโลหะประสาทหลังใหม่ที่พระองค์สร้างขึ้นเสร็จแล้วก็จะทำการฉลองกัน7เดือนนู่นทีนี้พวกพระอรหันต์ทั้งหลายก็มาปริวิตกกันว่าเอทำอย่างไรหนอเมื่อเราจัดงานฉลองพระบรมสารีริกธาตุที่จะบรรจุที่สถูปหลังใหม่เนี่ยปกติแล้วพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยมีศัตรูคือพญามารเป็นศัตรูหมายเล็กนะอาจจะมาทำลายพิธีกรรมของเราเนี่ยทำยังไงพระทั้งหลายก็ประชุมกันเครียดว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องความสงบถ้าเกิดพญามารมาทำลายพิธีการต่างๆนี่เราจะทำยังไงต้องมีองค์หนึ่งที่มีฤทธิ์มีเดชเรียกว่าเป็น security patrol เป็นหน่วยรักษาความสงบเป็นกรรมการฝ่ายรักษาความสงบต้องอาศัยพระที่มีฤทธิ์มีเดชจึงจะพอฟัดพอเหวี่ยงกับพญามารปรากฏว่าพระอรหันต์ทั้งหมดสั่นหัวไม่มีใครคิดจะต่อกรเนี่ยยอมแล้วไม่ไหวประชุมแล้วประชุมอีกไม่มีใครรับในที่สุดพระก็เลยถามกันว่าในที่ประชุมของเราเนี่ยมีมากันครบทุกองค์หรือยังทางที่ประชุมมองหน้ามองหลังก็บอกครบแล้วแต่มีพระองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่อลุกขึ้นยืนบอกว่ายังครับยังมีท่านองค์หนึ่งชื่อว่าท่านอุปคุตโน่นอยู่บนภูเขาโน่นเขานิโรธสมาบัติเข้าฌานเพ่งกระสินกินวาตาไม่ขยับขยื่นเคลื่อนกายาสุอุราอยู่คนเดียวบนภูเขาโน่นข้างหลังก็เลยบอกว่าไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไปนิมนต์มาความเป็นความตายของศาสนานี่ ป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเราจะต้องมารับผิดชอบร่วมกันในที่สุดก็ไปตามท่านมาท่านก็ลงมาดีๆแล้วก็เลยถามว่าทำไมท่านไม่ยอมลงมารับผิดชอบต่อเรื่องราวอันใหญ่โตของบ้านของเมืองของศาสนานี้ท่านก็บอกว่าพันเตท่านผู้เจริญเอ๋ยกับผมเป็นผู้น้อยยังเป็นพระเถระมันยังไม่ใช่เถระเหมือนอาตมาผู้เทศอยู่นี่แหละยังไม่ถึงกี่พรรษาเพิ่งจะสามพรรษาอย่างเนี้ยก็เลยบอกว่าผมมันเป็นเถระไม่มีความรู้ความสามารถอะไรคิดว่าพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่จะจัดการกันเองได้เรื่องอย่างนี้ผมก็เลยไม่มาขอดื้อโอกาสเข้านิโรธสมาบัติสบายๆอยู่บนภูเขาครับผมไม่ได้พระศาสดาท่านอนุญาตนะท่านหลายช่วยฟังให้ดีพระพุทธเจ้าท่านให้ลงโทษพระไม่ได้พระอรหันต์ก็ต้องลงโทษถ้าหากไม่มารับผิดชอบต่อความเป็นความตายของศาสนาเป็นเรื่องใหญ่โตทางอำนาจสงฆ์มีสั่งและต้องทำภาษาบาลีบอกคลุกาสังคัสสะอานาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่หนักแน่นมากฝืนไม่ได้ถ้าสงฆ์ทั้งหลายเห็นดีเห็นงามอย่างเนี้ยเมื่อจะมาอยู่ในป่าในดงเดี๋ยวนี้พระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใช้ท่านสั่งให้เข้าจังหวัดด่วนนะมีการประชุมมีการอบรมนั่นนี่ยังไงก็ต้องไปเพราะถือว่าเป็นคำสั่งของสงฆ์ถือพระนี่ท่านถือคำสั่งสงฆ์เป็นใหญ่คลุกาสังคัสสะอานาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่ฝืนไม่ได้แต่ถ้าฝืนสงฆ์สั่งลงโทษแม้จะพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่านสั่งให้ลงโทษเรียกว่าลงทันตกรรมพระอรหันต์เนี่ยลงโทษในที่ประชุมก็เลยบอกว่าเอายังไงในเมื่อท่านองค์นี้ท่านผิดนะท่านไม่มายอมรับผิดชอบต่อความเป็นความตายของศาสนาของบ้านของเมืองเห็นไหมศาสนาวุ่นวายป่านนี้ท่านยังไม่อยากจะมาเนี่ยเราประกาศกันโคมมอมคมเข้ามากันหมดตนเองยังไม่มาเอายังไงคณะสงฆ์ทั้งหมดในที่ประชุมก็โหวตเสียงเมเจอร์ริตี้ออฟโหวตว่าลงคะแนนเสียงลงโทษพระอุปคุตคนเดียวให้อุปคุตเป็นผู้รับผิดชอบในงานขั้นนี้ถ้าหากพระยามานมาทำลายพระอุปคุตท่านก็ไม่ใช่คนมีทิฏฐิมานะพอท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยอมรับโดยดุษฎีครับผมยอมแล้วคณะสงฆ์จะทำยังไงสงฆ์ก็บอกว่าท่านต้องรับผิดชอบในงานนี้จะฉลองพระสารีริกธาตุอะไรจะเกิดขึ้นท่านรับผิดชอบนะเกี่ยวกับพญามารจะมาทำลายพิธีท่านก็เลยตกลงหลังจากนั้นท่านก็เลยไปเนรมิตปราสาทอยู่กลางแม่น้ำใกล้ๆคอยดูเชิงซะก่อนเสร็จแล้วพญามารก็มาเลยมาทำลายพิธีเนรมิตเป็นฝนเป็นลมเป็นฝนเถ่าลึงฝนทานเพลิงอะไรมาท่านก็จัดการด้วยฤทธิ์ของท่านอำนาจจิตของท่านทำลายให้สิ่งเหล่านั้นพินาศไปแล้วก็เนรมิตหนังหมาเน่าเหม็นขึ้นอืดเอาไปผูกพญามารดิ้นกระเดวกระเดวบนภูเขาแก่ยังไงก็ไม่ออกไปให้ผู้มีฤทธิ์แก้ก็แก้ไม่ออกแน่คาถาอุปคุตที่เราเรียนกันว่าเป็นคาถาผูกผีผูกสางนั่นน่ะทั้งหมดมันเป็นคำบาลีพระอุปคุตไม่นำมากล่าวที่นี่แค่เสียเวลาไปพระอุปคุตท่านก็เลยผูกพญามารแก้ไม่ได้ในที่สุดยอมเมื่อท่านยอมแล้วพญามารยอมแล้วท่านก็เลยแก้ให้แกหนังหมาเน่าเบนออกแล้วก็ผูกด้วยบวงใหม่อีกไปไว้บนภูเขาจนงานเสร็จจึงปล่อยพญามารงานนั้นก็เลยสงบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นบุญพระเวสสันดรเราก็ถืออย่างนี้ก็เลยจึงได้จัดกันให้มีหอประคุตเพื่อรักษาความสงบกลัวพวกปีกองเลงตื่มทุกจะเสือลากหางเสือเหลืองแล้วเหลียวเหล่าอีแห้งตากปีกพวกไอ้หนุมานถวายแหวนแล้วก็จะรำมวยใส่กันเมื่อความร้อนมันจัดขึ้นหรือว่าเมาหนักขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเราก็จึงต้องไปเชิญอุปคุตตอนบ่ายผู้เฒ่าผู้แก่พาลูกพาหลานไปดอกไม้ถูกเทียนไปที่ริมหนองน้ำสมมติว่าท่านอยู่ตรงนั้นก็ไปเชิญโอกาสาฟุงคาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเขาภายนอกนี้ออกตนเป็นประธานพากันจัดเครื่องสักการะบูชาการมากราบไหว้แก่พระยอดไทยอุปคุตเถระตนนี้ฤทธิองอาจเนรมิตปราสาทแก้วกุฎีกลางนาทีแม่นำไงมาไข่ด้วยพมจารีโยสุขีบอสกสาวบัดนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายพร้อมกันฟังยังลำพระเวทในควงเกตอารามขออัญเชิญเจ้ากูตนทงคุณคำมากเป็นที่อาจแผ่แก่หมู่ผีในจักรวาลหนึ่งซี่ขอจงมาผาบมันดังหาอันจะมาเบียดเบียนฟุ้งขาทั้งลายแห่งหายโพยภัยอันตรายทุกซ้ำผอมพำตวนทุกประการก็ขาเทิน อันนี้เชิญเป็นตัวอย่างให้ฟังแต่ลูกหลานจะไม่รู้ต้องเชิญให้มาเมื่อเชิญแล้วก็แห่กันเข้ามาพอแห่อุปคุตเข้ามาแล้วตีคล้องตีคล้องถือบาตรไตรจีวรแห่กันมาแล้วก็เวียนรอบศาลา3รอบแล้วก็เอาสิ่งของเหล่านั้นวางไว้ในหออุปคุตเวลาเพลเวลาจังหันก็จัดอาหารหวานข้าวไปไว้ในหอนั้นด้วยต่อไปก็เตรียมการไปแห่พระเวสสันดรหรือก่อนนั้นอาจจะมีการหดการทรงเทราพิเศษเสร็จเรียบร้อยนี่ก็ไปแห่พระเวสสันดรไปเชิญพระเวสสันดรเวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. ทางวัดจะตรีกองโฮมพระสงฆ์ญาติโยมจะพากันไป